เราเกิดมาในโลกนี้เกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขทั้งนี้ก็เพราะว่าเราได้รับความสุขยังไม่เพียงพอมันถึงได้ดิ้นรนกันอยู่นี่แหละถ้ามันจะมีความสุขเพียงพอได้ก็ต่อเมื่อเราหยุดจากความอยากความปรารถนาทั้งมีถ้ายังมีความอยากความปรารถนาอยู่ตราบใดความทุกข์มันก็ต้องมีอยู่ตราบนั้นอันนี้พูดถึงทางรวบยอดดังนั้นการที่เราจะมาละความอยากความปรารถนานี่ให้มันได้เด็ดขาดลงไปแล้วต่อเมื่อต้องฝึกฝนอบรมตนให้เต็มความสามารถติดต่อกันไปไม่ขาดสายถ้าบุคคลใดไม่คิดที่จะฝึกตนให้ติดต่อไปไม่ขาดสายอย่างเช่นว่านี่นะมันก็สู้อำนาจของความอยากไม่ไหวเพราะว่าตัณหาคือความอยากนี่มันติดสอยห้อยตามจิตใจนำจิตใจนี่ให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมานานแสนนานแต่ละคนน่ะท่องเที่ยวอยู่ในสงสารอันนี้นะถ้าผู้ใดประมาทมากก็ยิ่งท่องเที่ยวอยู่มากยิ่งเป็นธาตุแห่งตัณหามากถ้าผู้ใดรู้สึกตัวเป็นผู้ไม่ประมาทกระทำคุณงามความดีฝึกตนไปก็ยังชั่วน้อยก็จะไม่ตกเป็นธาตุแห่งตัณหาเต็ม 100% คนส่วนมากยังไม่เห็นโทษแห่งตัณหายอมตกเป็นธาตุของมันส่วนมากเป็นอย่างนั้นยอมไปทุกอย่างอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้จนเป็นเหตุให้ทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองก็เพราะความอยากนี่เองความไม่รู้เท่าความไม่รู้จักประมาณในความอยากความจริงเนี่ยในเมื่อบุคคลผู้ยังสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มมันก็มีความอยากประจําใจอยู่อย่างนี้แหละคืออยากมีความสุขเพราะที่มีมาแล้วมันไม่ยั่งยืนทีนี้เมื่ออยากมีความสุขเราก็ต้องมาสร้างเหตุแห่งความสุขให้เกิดมีขึ้นในตนเพราะว่าเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นเหตุแห่งทุกข์ก็มีบัดนี้บุคคลผู้ไม่ได้ศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนไม่รู้จักว่าอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไปสะสมเหตุอันนั้นเข้าไปให้มากเข้าไปมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นเองทุกข์นั่นก็แบ่งออกเป็นสองประเภททุกข์ในอบายภูมินั่นเป็นทุกข์อย่างมหันต์ทุกข์ในการไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นทุกข์ประเภทอย่างหยาบที่นี้ทุกอย่างกลางได้แก่ความเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แล้วก็มาเป็นธาตุของตัณหาต้องแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเมื่อได้มาแล้วก็ชื่นชมยินดีเมื่อเวลามันวิบัติแปรปรวนจากไปก็เสียใจเศร้าโศกนี่แหละเรียกว่ามนุษย์เราก็มาเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แต่ก็ยังเบาบางกว่าทุกข์ในนรกแล้วมนุษย์เราเนี่ยถ้าผู้ใดเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วตั้งหน้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไป ก็มีทางที่จะบรรลุถึงความสุขได้ตามเป้าหมายคนส่วนมากไม่ค่อยเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารคือไม่เห็นโทษแห่งความเกิดแก่เจ็บตายไม่เห็นโทษของตัณหาความทะยานอยากอันเป็นไปในทางบาปอกุศลนี่แหละเมื่อไม่เห็นโทษของกิเลสบาปธรรมเหล่านี้แล้วมันก็ปฏิบัติศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยก็ตัณหาตนยอมเป็นข้อเป็นธาตุแห่งตัณหาแล้วตัณหามันก็บังคับไม่ให้เข้าวัดเข้าวาไม่ให้ฟังธรรมไม่ให้อยากจำศีลห้าศีลอุโบสถอะไรแล้วเพราะว่าตัณหาฝ่ายต่ำนั่นมันมีแต่จูงให้จิตใจของคนนั่นคิดไปในทางบาปทางอกุศลคิดไปในทางสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้เกิดมีขึ้นแก่ตนของตนนี่เรื่องของอวิชชาตัณหามันก็เป็นอย่างนั้นส่วนเรื่องวิชชาความรู้ความฉลาดมันคงกันข้ามบัดนี้เมื่อบุคคลใดมีความรู้ความฉลาดในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้มันก็ดำริในใจอยู่เสมอแล้วทำอย่างไรหนอเราถึงจะพ้นจากอำนาจแห่งตัณหาเพราะว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นอย่างนั้นก็เมื่อเราเบื่อทุกข์เราไม่ต้องการความทุกข์แล้วก็มาดำริละตัณหาความอยากในใจนี่ให้น้อยเบาบางไปเรื่อยๆนี่ลักษณะของบุคคลผู้มีปัญญามันย่อมมองเห็นเหตุแห่งทุกข์ได้ยกตัวอย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์ครองราชสมบัติอยู่เมื่อบุญบารมีมาถึงมาบันดลบันดาลให้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารพระองค์ก็มองเห็นแต่การออกบวชเท่านั้นซึ่งจะเป็นทางระงับทุกข์ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเมื่อบวชเข้าไปแล้วไปเพียรภาคเพียรพยายามละตัณหาความอยากในหัวใจนี่ให้มันหมดสิ้นลงไปแล้วมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยอันใดที่จะนำดวงจิตนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปพระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้จึงค่อยสละราชสมบัติออกบวชไอ้ผู้เมื่อพระองค์ได้บวชได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วผู้มีอุปนิสัยวาสนาบารมีแก่กล้าได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ออกบวชบางเหล่าก็สำเร็จมรรคผลในตอนฟังธรรมจบลงก็ขอบวชอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำริพยายามที่จะถอนตนออกจากหล่มคือตัณหาความทะยานอยากต่างๆถ้าหากว่าไม่สามารถจะถอนตนออกได้แบบการเป็นนักบวชเช่นนี้มันก็พยายามปฏิบัติศีลธรรมของผู้ครองเรือนทั้งหลายให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นในใจพระธรรมของผู้ครองเรือนนี่มันก็หมายความว่าเป็นผู้เว้นจากบาปมีศีลห้าบริสุทธิ์อันนั้นแหละเป็นรากเหง้าของกุศลทั้งหลายผู้เป็นคฤหัสถ์หากว่าพยายามรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ได้อย่างนี้นะตัณหาส่วนหยาบมันก็เบาบางลงเพราะว่าเมื่อมันคิดจะไปทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามันก็นึกถึงศีลถ้าจะไปฆ่าสัตว์ศีลก็ขาดจะไปลักของเขาศีลก็จะขาดอย่างนี้นะจะไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมก็ดีจะไปกล่าวมุสาวาทหลอกลวงให้เขาเห็นผิดเป็นชอบไปก็ดีจะไปดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรก็ศีลมันจะขาดบุคคลผู้มีศรัทธามั่นอยู่ในศีลสมาทานศีลแล้วก็ไม่ยอมล่วงเช่นนี้นะ มันก็ทำให้ตัณหาความอยากอันนั้นมันเบาบางลงจากจิตใจเช่นนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นโทษแห่งตัณหาตามเพศตามภูมิของตนผู้อยู่ในเพศใดก็ประพฤติธรรมอยู่ในเพศนั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงธรรมเหมาะสมกับทุกเพศทุกภูมิทุกวัยไม่ใช่ว่าทรงสอนแต่บรรพชิตให้ละกิเลสตัณหาโดยส่วนเดียวแม้คฤหัสถ์ก็ทรงสอนให้ละกิเลสตัณหาเหมือนกันแต่ว่าคฤหัสถ์นั้นละกิเลสตัณหาอย่างที่มันพาให้ไปทำบาปอกุศลต่างๆนี่ให้ได้ส่วนบรรพชิตนี่ละกิเลสตัณหาอันมันจะพาให้เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้ต่อไปเพราะเป็นบรรพชิตนี่ย่อมเว้นจากกรรมชั่วห้าอย่างนั้นมาได้แล้วการมาบวชเป็นพระเป็นเณรนี่นะนั่นแหละวันนี้ก็มาประพฤติศีลในพระปฏิโมกข์ให้ยิ่งขึ้นไปจากศีลห้าแล้วก็ศีลสิบของสามเณรจากศีลสิบแล้วก็สองศีล227ของภิกษุอย่างนี้ความประพฤติมันก็ปานนี้และสูงขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้แหละคำสอนในพระพุทธศาสนานี่นะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นคำสอนอยู่แต่เพียงอย่างเดียวหมวดเดียวให้ปฏิบัติอย่างนี้ทั่วกันหมดพระองค์ไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่ส่วนทางธรรมะนั่นน่ะมันต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดแหละสุดแล้วจากใครจะมีความสามารถปฏิบัติธรรมะให้เกิดให้มีขึ้นในตนได้มากน้อยเท่าไหร่มันก็ไม่ขัดข้องเลยจะเป็นเพศไหนก็ตามส่วนวินัยแล้วก็ต้องปฏิบัติให้มันตามเพศตามภูมิของตนเป็นไปตามเพศอันนี้นับว่าพระศาสดานั้นทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าอย่างนั้นควรอย่างนี้ไม่ควรอย่างนั้นพอเหมาะพอดีกับคนเหล่านั้นพระองค์รู้หมดนั่นแหละดังนั้นน่ะไม่มีคำสอนใดๆในโลกที่จะประกาศถึงความจริงดังกล่าวมานี้ได้ก็เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมบัญญัติวินัยอันใดแล้วนี่ผู้มีปัญญาทั้งหลายเอาไปวิจัยดูแล้วย่อมยอมรับเลยว่าเป็นความจริงโดยเฉพาะอริยสัจสี่อย่างนี้เนี่ยทรงแสดงความจริงของชีวิตอริยสัจสี่ก็ค้นเอาจากชีวิตนี้เองจากกายจากใจนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นใดเช่นความทุกข์อย่างนี้นะนอกจากทุกข์กายกับทุกข์ใจนี่แล้วมันจะมีอะไรเรานี่ใจนี่แหละเป็นผู้รับรู้ความแปรปรวนของร่างกายใจไม่รู้เท่าร่างกายทำเป็นจริงก็หวั่นไหวเดือดร้อนก็เป็นทุกข์ใจอย่างนี้นะส่วนร่างกายนี่นะจะรู้เท่าหรือไม่รู้เท่าก็ตามเนี่ยมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ตามเรื่องมันเพราะว่ามันไม่เที่ยงนี่มันก็ย่อมแปรปรวนไปตามเรื่องของมันนั่นแหละแล้วมันเป็นอนัตตาเนี่ยมันไม่บังคับไม่ได้อ่ะมันไม่เป็นไปตามใจหวังดังนั้นมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกดับไปอย่างนี้นะบุคคลผู้มารู้แจ้งในกายตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตใจผู้นั้นมันก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนร่างกายนี่จะแปรปรวนไปอย่างไรก็กำหนดรู้ดูความจริงของร่างกายไปอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตที่เห็นร่างกายเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเห็นไม่ใช่ตัวตนของตนจริงจังแล้วไอ้ตัณหาความอยากมันก็เบาลงมันก็บาวางลงเลยป่ะนี่ตัณหาที่จะให้พาไปทำบาปกรรม มีฆ่าสัตว์เป็นต้นเหล่านี้มันก็งดเว้นได้มันก็ละได้สำหรับผู้ครองเรือนก็ตามบรรพชิตก็สร้างเนี่ยบรรพชิตก็ฆ่าสัตว์ได้อยู่เหมือนกันนะถ้าหากว่าไม่ละตัณหาประเภทหยาบๆนั้นน่ะมันเป็นงั้นอย่าว่าแต่คฤหัสถ์เลยอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณาให้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงนั่นน่ะมีความมุ่งหมายอย่างไรเราต้องรู้ความมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระองค์นี่เมื่อเรารู้ความมุ่งหมายแล้ววะนี่มันก็มาตรงกับความต้องการของเราสิสำหรับผู้มีปัญญานะความหมายของเราต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารมานี่ธรรมะปฏิบัติที่พระองค์เจ้าแสดงเพราะนั้นมันก็เป็นการปฏิบัติเพื่อละตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ละตัณหาได้เท่าไรความทุกข์ก็ดับไปเท่านั้นแล้วความสุขก็เกิดขึ้นมาแทนเท่านั้นละตัณหาไปได้มากเท่าไรความสุขก็มากขึ้นโดยลำดับเมื่อละตัณหาให้หมดสิ้นไปความสุขอันเป็นแก่นสารก็ย่อมเกิดมีขึ้นหมายถึงจิตใจนี่แหละไม่เสียใจไม่ดีใจไม่เศร้าโศกไม่วุ่นวายเดือดร้อนกับสิ่งใดๆในโลกนี้ไม่โลกนี้คือร่างกายสังขารก็ดีหรือว่าสิ่งที่เนื่องด้วยร่างกายสังขารเช่นบ้านเรือนเงินทองเข้าของสมบัติต่างๆพวกนี้จะวิบัติแปรปรวนไปอย่างไรจิตนี่มันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนนะนั่นแหละไม่เป็นทุกข์เพราะเหตุว่ามันละตัณหาอุปาทานออกไปแล้วอย่างนี้นะมันละความยึดมั่นในขันธ์ห้านี้ลงไปแล้ววันนี้มันจะไปเดือดร้อนอะไรเมื่อไม่ยึดถือขันธ์ห้าเอาเป็นตัวเป็นตนแล้วบ้านเรือนเงินทองเข้าของก็ไม่ใช่ของตนทั้งนั้นเลยเมื่อจิตไม่เป็นทุกข์เป็นโศกกับขันธ์ห้านี้แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโศกกับสมบัติภายนอกอันนั้นวิบัติแปรปรวนไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าการบำเพ็ญทางจิตใจนี่จุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนโดยแท้จริงก็เพื่อให้ละอุปทานในขันธ์ห้านี้เพื่อละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาผู้ใดละความถือมั่นนี้ได้เท่าไรกิเลสมันก็เบาบางไปเท่านั้นแหละกิเลสมันก็เกิดขึ้นจากจิตใจที่มันยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่นะนี่แหละเป็นเง่ามันนะอยู่ตรงนี้เองนะดังที่เราจะเห็นได้จากพระอรหันต์ทั้งหลายท่านผู้ละอาสวะกิเลสหรือละความอยากหมดสิ้นไปแล้วยังหนุ่มยังแน่นอยู่กับเยอะข้างพุทธเจ้าท่านก็ไม่ดิ้นรนขวนขวายสะสมเงินทองเข้าของอะไรเลยทำตัวเป็นคนผู้เดียวเที่ยวพิกขาจารเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้ไปจนกลัวว่ามันจะหมดเหตุปัจจัยของร่างกายอันนี้เพราะร่างกายนี่มันมีบุญกุศลที่ได้ทำมาแต่ก่อนนั้นตามมาตกแต่งมารักษาให้เป็นไปอยู่บางคนก็ยังออกความเห็นว่าอ้าวถ้าสำเร็จอรหันต์แล้วหมดความอยากแล้วก็ไม่น่าจะครองรูปร่างอันนี้อยู่เพราะมันเป็นทุกข์หลายก็อย่าฉันข้าวอย่าไปฉันน้ำซะแล้วปล่อยให้มันแตกดับไปไว้ๆเสียเลยจะไม่ดีกว่าเหรออันผู้มีความเห็นเช่นนั้นเรียกว่ามันปราศจากเหตุผลเหตุผลมีว่าขันธ์ห้านี่มีบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งทีนี้ถ้าพระอรหันต์จะไปคิดทำลายขันธ์ห้านี้ออกไปโดยที่บุญกรรมยังไม่หมดไม่ท่านก็ทำไม่ได้เพราะท่านรู้นี่รู้ว่าทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องไม่เป็นไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องนี่นะเหตุฉะนั้น เมื่อท่านมีสำเร็จอรหันต์แล้วยังมีชีวิตเป็นอยู่ท่านก็ทำประโยชน์ช่วยพระศาสดาทรงเทศนาแนะนำสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้รู้แนวทางปฏิบัติหรือให้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษช่วยพระศาสดาเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปได้แต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยท่านที่มีอายุยืนยาวนานยิ่งได้ทำประโยชน์แก่ชาวโลกนี่มากเมื่อเป็นเช่นนี้เรื่องอะไรที่ท่านจะปล่อยให้ตนให้ร่างกายนี้แตกดับไปเสียโดยไม่ได้บำรุงอะไรเลยมันก็เสียประโยชน์ไหนๆมันก็ได้เกิดมาแล้วโดยอาศัยขันธ์ห้านี้แล้วจึงสำเร็จมรรคผลทีนี้ท่านก็ใช้ขันธ์ห้านี้ช่วยเผยแผ่ธรรมอันเป็นทางพ้นทุกข์นี่ให้แก่ผู้มีศรัทธาทั้งหลายจนกว่าว่าบุญกรรมที่ท่านสร้างมาแต่ก่อนหมดลงเมื่อใดท่านก็จึงปลงสังขารนี่ลงแล้วเข้าสู่พระนิพพานไปเป็นอันว่าสิ้นทุกข์สิ้นยากในวัฏสงสารคือพระนิพพานแล้วไม่มีความอยากอยู่ในนั้นเลยความอยากความหิวแม้แต่น้อยหนึ่งก็ไม่มีนี่แหละมันถึงเป็นความสุขอันสดใสเป็นความสุขอันสุดยอดไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกว่าไอความสุขที่เจืออยู่ด้วยความอยากนี่มันยังเจืออยู่ด้วยทุกข์ไม่ใช่สุขล้วนอย่างนี้แหละเอ้าคันว่าตนมีร่างกายสมบูรณ์โรคภัยไม่เบียดเบียนอย่างนี้แล้วพระอยากให้มีอายุยืนยาวนานไปอย่างนี้นะคันเมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วก็เป็นทุกข์เดือดร้อนมันเป็นอย่างนั้นคันเมื่อหาเงินหาทองมาได้เท่านี้แล้วก็พอใช้พอสอยอยู่นี่ก็ยังไม่พอใจดิ้นรนแสวงหาอีกได้มาแล้วก็ไม่พอใจอีกไม่อิ่มอีกก็แสวงไปเอาจนว่าตัวตายแล้วจึงแล้วไปอย่างนี้เรียกว่าตายอยู่ในความอยากจิตตกเป็นธาตุแห่งตัณหาคือความอยากแล้วตายไปมันก็เป็นทุกข์ไปมันก็อยากไปในโลกหน้านั่นแหละอีกก็อย่างนี้แหละความอยากเนี่ยมันแต่งทุกข์ให้คนไปทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าไอ้คิดดูให้มันเห็นถ้าบุคคลใดมาเห็นโทษของความอยากอันนี้แล้วมาเพียรพยายามภาวนาทำจิตให้สงบเป็นสมาธิลงไปความอยากมันก็เบาบางลงทีนี้นั่นแหละความอยากมันก็น้อยเบาบางลงในขั้นหนึ่งในระดับหนึ่งเมื่อจิตเป็นสมาธิลงไปแล้วหรือถ้าหากว่าได้เจริญปัญญาได้พิจารณาว่าตัณหามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรพิจารณาเห็นได้ว่าตัณหามันจะเกิดขึ้นก็เพราะมันหลงรักหลงใคร่ในรูปในนามในขันธ์ห้านี้เองเมื่อมันหวงแหนรักใคร่ในขันธ์ห้านี้แล้วมันก็แสวงหาสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ขันธ์ห้านี้นี่แหละอยากจะให้ขันธ์ห้านี้มันอยู่เย็นเป็นสุขสบายไปตลอดแล้วขันห้าของตัวแล้วก็ยังไม่แล้วกว่านี้ต้องไปขันห้าของลูกของเมียของพ่อของแม่อะไรลามปามไปทั่วเลยกว่านี้นั่นแหละความอยากมันจึงทวีคูณขึ้นอยากแสวงหาอะไรต่ออะไรมาบำรุงปนเปื้อนกันต่อไปไอ้อย่างนี้นะควรคิดความพิจารณาให้มันเห็นเมื่อผู้พิจารณาเห็นโทษแห่งความอยากเห็นตัณหาอย่างว่านี้แล้วก็เคยกระอย่างที่พูดมาในตอนต้นแหละต้องแบ่งตัณหาออกเป็นสองประเภทตัณหาที่จะพาให้ทำบาปทำกรรมมีปานาติบาตเป็นต้นต้องละให้มันเด็ดขาดไปเลยยังตัณหาชั้นกลางนี่ตัณหาอยากมีความสุขเมื่อละบาปได้แล้วก็คิดทำบุญสิบะนี่พอมองเห็นแนวทางว่า บุญกุศลเท่านั้นจะอำนวยความสุขให้แก่ตนได้สิ่งอื่นไม่สามารถจะอำนวยความสุขให้ได้เลยอย่างนี้ให้มันเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้ด้วยตนเองผู้ใดเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วก็ไม่ละทิ้งบุญแล้วแบบนี้นะบาปตนละแล้วนี้เมื่อตนละบาปแล้วก็สร้างบุญเข้าใส่แทนจิตใจนี่ให้ใจนั้นซึมซาบอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลลักษณะของบุญกุศลนั่นมันเกิดขึ้นในใจก็ทำให้ใจประกอบไปด้วยเมตตากรุณาทำให้ใจนั้นมุทุอ่อนหวานไม่แข็งกระด้างกระเดืองเคารพต่อสิ่งที่มีคุณอย่างสูงได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพต่อมารดาบิดาเคารพต่อครูบาอาจารย์อย่างนี้นะธรรมดาคนบุญทั้งหลายย่อมไม่กระด้างกระเดืองไม่อวดดิบอวดดีมีจิตใจสงบตั้งมั่นเยือกเย็นอยู่ภายในมีสติกำกับใจอยู่คนมีบุญนะไม่ปล่อยใจของตนให้ตกไปทางบาปอกุศลนี่แหละอำนาจของบุญนะมันเตือนใจให้รู้ตัวอยู่เสมอไม่ให้น้อมไปทางบาปอกุศลนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่แหละบุคคลจะละตัณหาได้ก็เพราะมาพิจารณาเห็นขันห้าอย่างว่านี้เองนะการทำใจสงบระงับนี่นะได้ชื่อว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นเป็นหนทางที่จะระงับตัณหาในบทบาทที่สองก็เจริญปัญญาอย่างว่ามานั่นแหละฉะนั้นอย่าไปลืมการปฏิบัติทางจิตใจนะเมื่อทำใจสงบแล้วเห็นว่าใจเป็นหลักฐานมั่นคงดีสมควรแล้วอันนี้ก็เริ่มวิจารณ์เริ่มพิจารณาเมื่อยังไม่รู้แจ้งสิ่งใดก็กำหนดพิจารณาเรื่องนั้นให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจพิจารณาดูจิตถ้าเห็นว่าจิตมันยังคล้องอยู่กับสิ่งใดนั่นแหละก็ใช้ปัญญาสอนจิตให้มันละสิ่งนั้นเพราะว่าความผูกพันความคล้องอยู่ในของไม่เที่ยงมันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละมันไม่มีสุขอันยั่งยืนอะไรเลยขึ้นชื่อว่าความเกี่ยวข้องความยึดถือความผูกพันแล้วนั้นจะไม่ให้มีทุกข์และไม่มีเลยเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้